Merhabalar, uluslararası haberlerle başlayalım. Güney Afrika Cumhuriyeti kaçak avcılara karşı gergedanları korumak için sınır bölgelerine takviye güvenlik gücü konuşlandıracağını açıkladı. Adalet Bakanı Jeff Radebe, gergedanları boynuzları için öldüren çetelere karşı Zimbabwe, Swaziland ve Lesotho ile sınır kontrolünü sıklaştıracaklarını, 140 kilometrelik Zimbabwe-Mozambik sınırındaki tel örgüyü onaracaklarını kaydetti. Çeteler gergedan boynuzlarını Asya ve Orta Doğu ülkelerine satıyor. Güney Afrika Çevre Bakanlığı 2011 yılında kaçak avcıların öldürdüğü gergedan sayısının rekor bir rakam olan 450'ye tırmandığını söylüyor. Öldürülen gergedan sayısındaki tırmanış özellikle Çin ve Vietnam'da gergedan boynuzundan yapılan sözde geleneksel ilaçlara talebin hızla artmasıyla açıklanıyor. Gergedan boynuzunun böyle bir tedavi özelliğinin hiçbir bilimsel dayanağı olmasa da Asya ülkelerinde gergedan boynuzu kara borsada kilosu 55 bin dolardan el değiştirir hale geldi. Kaldı ki işe yarasa dahi ahlaki açıdan böyle bir ilaç kabul edilemez. Dünyadaki 20 bin gergedanın %70'ine Güney Afrika Cumhuriyeti ev sahipliği yapıyor. En iyi şekilde korunmaları gerekiyor. Erzurum'da HES protestosuna katıldığı için eylemlere katılanlarla görüşmeme cezası alan 17 yaşındaki Leyla hakkında bu kez 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ödük Vadisi'nde canımızı verir suyumuzu vermeyiz diyerek eylem yapan köylüler arasında yer alan Leyla Yalçınkaya'nın mahkeme tarafından HES'in çalışma alanında bulunması ve eyleme katılanlarla görüşmesi yasaklanmıştı. Köylülerin bastırılması ve susturulması sonucunda Ödük Vadisi'ndeki HES çalışmaları da 2 yıllık bir aradan sonra geçen yılın son aylarında yeniden başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde HES eylemine katılan köylü kadınlarla Ankara'ya giden Leyla Yalçınkaya CHP grup toplantısına katıldı. Leyla hakkında açılan soruşturmada erlere hakaret, direnme, kasten yaralama suçları isnat edilirken Leyla Yalçınkaya ise iddiaları reddediyor. Duruşmaları İstanbul Milletvekili Melda Onur Başkanlığındaki bir heyetin de izleyeceği belirtildi. Umuyoruz muhalefet aynı zamanda HES'lerin durdurulmasına yönelik de aktif bir siyaset yapar. Bu akşam kutlama var. Buğday Hareketi'nin 22 yıldır attığı tohumlar 10 yıldır Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin projeleriyle meyve veriyor. Buğday Derneği 10. kuruluş yılını buğday dostu müzisyenlerin dinletileri eşliğinde bu akşam İstanbul'da Babilon'da kutluyor. Yaşasın Tohumlar temalı gecede Bulutsuzluk Özleminden Nejat Yavaşoğulları, Yeni Türkü'den Derya Köroğlu, Moğollor'dan Taner Öngür, Richard Hammer'ın sürprizi Aura, Volkan Arslan ve Cihan Barbur'da yer alacak. Ayrıntılı bilgi ise buğday.org.tr'de Buğday Derneği'nin web sayfasında. Temiz Ünye Çevre Platformu TÜÇEP 25 Şubat'ta Samsun'un Terme ilçesi Kozluk beldesinde OMV Doğalgaz Santrali önünde bir eylem yaparak yargı kararının uygulanmamasını protesto edecek. TÜÇEP'ten yapılan açıklamada Terme Akçay'da kurulumuna devam eden OMV Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'ne karşı Danıştay'da açılan EPDK lisans iptali ve yürütmeyi durdurma davasında 14 Ekim 2010'da yürütmeyi durdurma kararı çıkmasına karşın kararın uygulanmadığı ifade edildi. Açıklamada bu karar tüm taraflara yani bize, EPDK'ya ve OMV Samsun Elektrik AŞ'ye tebliğ edilmesine rağmen uygulanmamış ve gereği yerine getirilmemektedir. Yargı kararları ve kuralları sadece alttaki vatandaşlar için mi geçerlidir denilerek bu durumun santral şantiyesi önünde protesto edeceği vurgulandı. Eylem 25 Şubat Cumartesi günü saat 13'te Terme Akçay OMV Santrali önünde yapılacak. Yargı kararlarının aynen Niğde'de olduğu gibi uygulanması bekleniyor tabii ki. Niğde'nin Ulukışla ilçesinde maden arama ve işleme faaliyetlerine başlayan, Aydın Doğan'ın da ortakları arasında bulunduğu iddia edilen Gümüştaş isimli maden şirketi altın karşıtı mücadeleye takıldı. Ekoloji kolektifinin bildirdiğine göre arama faaliyetleriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı bulunan şirketin işletme faaliyetlerinde bulunması, Tepeköy'de kurduğu tesisleri çalıştırması üzerine Niğde İl Özel İdaresi'ne yapılan ihbarla tesislere giden heyet, şirketin iş yeri ve çalışma ruhsatı almadan faaliyetlere başladığını tespit etti. İşletme tesislerinin kapatılmasına karar verildi. Yargı tarafından verilmiş kararı idareciler ancak haklarında suç duyurusunda bulunmasından sonra uyguladı. Bu örnek görev gereği yürütülmesi gereken denetim mekanizmasının pratikte ancak görevi kötüye kullanma suçuna ilişkin suç duyurularının itici gücüyle yürüdüğünü gösteriyor ki bu kabul edilemez, yararlar ve kararlar hemen gerçekleşmeli. Tüm Gıda İthalatçıları Derneği TÜGİDER'in Biyogüvenlik Kurulu'na yaptığı başvuruyla Geydoğlu 3 soya türünün gıda amaçlı ithalatının iznini istemesinin ardından ilginç gelişmeler var. Slow Food fikir sahibi Damaklar'dan yapılan açıklamaya göre TÜGİDER üyesi şirketler yetkililerine yönelik yapılan kampanyanın ardından bir üye şirket 15 Şubat 2012 tarihinde TÜGİDER'den istifa etti. Bir süre önce de TÜGİDER üyesi şirketlerin listesinin kaldırıldığı TÜGİDER'in web sitesi de şu anda aktif değil. Şirketlerin değil, sektör derneklerinin bu izinler için başvurması esasında şirketlerin de çekincesini gösteren manidar bir durum olarak görünüyor bizlere. Hepinize yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.